smakują, dzieci kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Kierowca Sejczęta, któremu prokuratura stawia zarzut spowodowania wypadku limuzyny premier, nie przyznaje się do winy. 2 biliony złotych w ciągu 3 lat na rozwój. Rząd przyjął uchwałę w sprawie planu Morawieckiego. W serwisie także o tym, że małe dzieci to małe kłopoty, a grzeczne dzieci to mniejsze rachunki. Przynajmniej w Padwie. Sebastian K. nie przyznaje się do zarzutu spowodowania wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. 21-letni kierowca Fiata Sejczęto przez ponad 2 godziny zeznawał w prokuraturze w Krakowie. Przed przesłuchaniem śledczy podtrzymali policyjne zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku, które usłyszał kilka godzin po zdarzeniu. 21-letni kierowca podtrzymał wszystkie wcześniejsze wyjaśnienia, odpowiadał na pytania stawiane zarówno przez obrońcę i prokuratora, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej. Podejrzany oświadczył, iż nie przyznaje się do czynu, który mu się zarzuca. W toku śledztwa pojawiły się rozbieżności dotyczące m.in. sposobu oznakowania kolumny rządowej oraz czy kierowca Fiata Sejczęto przy skręcie w lewo używał kierunkowskazu. Podejrzany utrzymuje, że miał włączone nieprzerwanie kierunkowskazu. Świadkowie już przesłuchani, funkcjonariusze BOR-u, o braku włączonego lewego kierunkowskaza zeznali. W tej sprawie kluczowe mogą okazać się zeznania kierowców, którzy jechali za Fiatem, ale ich tożsamości nie ustalili jeszcze śledczy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sebastianowi K. grozi do 3 lat więzienia. Kierowca limuzyny z premier, chcąc uniknąć zderzenia z Sejczęto, odbił w lewo i auto wylądowało na drzewie. Premier od soboty jest w szpitalu wojskowym w Warszawie. Dziś pod jej nieobecność posiedzenie rządu poprowadził wicepremier Piotr Gliński. Stwierdził, że Beata Szydło zdrowieje z minuty na minutę. Pani premier przechodzi rehabilitację po wypadku komunikacyjnym. Ktokolwiek ma z Państwa takie doświadczenia, to wie, że to kilka dni musi potrwać, żeby człowiek wrócił do normalnego funkcjonowania w sensie fizycznym. Ale z miejsca, w którym się w tej chwili znajduje pod świetną opieką pani premier, może podejmować decyzje, kierować, komunikować się z nami. My wszyscy się komunikujemy z panią premier, więc spełnia swoje obowiązki. No podejdźmy do tego spokojnie, naprawdę. Myślę, że to jest kwestia kilku dni. Rząd pod przewodnictwem wicepremiera Glińskiego przyjął dziś uchwałę w sprawie strategii odpowiedzialnego rozwoju, zwanej planem Morawieckiego. Do 2020 roku rząd chce przeznaczyć 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe. Część będą stanowić środki z sektora prywatnego. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że dokument, który liczy 316 stron, to ciekawa, trudna, kreatywna praca. Autor strategii Mateusz Morawiecki mówił, że część działań od kilku miesięcy jest skutecznie realizowana. Bo mogę tak z tych 316 stron wymienić na jednym oddechu prawie 316 inwestycji, które zrobiliśmy już. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zaplanowano realizację 185 projektów. Mówił też o wydatkach w najbliższych 3 latach. Przewidzieliśmy wykorzystanie około 1,5 biliona złotych do roku 2020 ze środków publicznych. Rząd strategią miał się zajmować 2 tygodnie temu. Wówczas między innymi premier Beata Szydło zgłosiła do niej kilka zastrzeżeń. Pytano o zmiany, które w dokumencie zaszły. Wiceminister Kwieciński powiedział, że został wyszlifowany. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Limanowej zbadano jakość powietrza za pomocą pyłomierza krakowskiego alarmu smogowego. Z powietrzem nie jest najlepiej, mówi burmistrz Limanowej Władysław Bieda. Były takie momenty, gdzie było 6-krotnie większe stężenie pyłowe niż to, które jest uznawane za stężenie normatywne. Zanieczyszczenie powietrza największe mamy z ogrzewania budynków. Pod wieczór następuje właśnie zwiększenie tego zanieczyszczenia, no bo wtedy wszyscy zaczynają intensywnie palić, żeby w domach było ciepło. Burmistrz liczy, że sytuację może poprawić wymiana pieców na gazowe. Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło uchwałę antysmogową. Zakłada ona m.in. wprowadzenie parametrów, jakie spełniać mają nowo instalowane kotły i kominki na węgiel i drewno. W Padwie dobre wychowanie opłaca się także rodzicom. Klienci jednej z tamtejszych restauracji, których dzieci zachowywały się w lokalu grzecznie, otrzymali 5% zniżkę. Właściciel przyznaje jednak, że takich rodzin jest niewiele. Na widok wchodzących do restauracji 4 osób dorosłych i 6 dzieci, jej właściciela przeszedł dreszcz niepokoju. Oczyma wyobraźni widział już swój lokal zdemolowany przez małych klientów, bo taka jest norma. Zaskoczeniem więc było wręcz powściągliwe zachowanie towarzyszących rodzicom 6 pociech. Dzieci nie podnosiły głosu, nie wstawały z miejsc, by pobiec do kuchni i nie zamieniły toalety w plażę po sztormie. Nie miały miały z sobą nawet elektronicznych gier. Zadowoliły się pisakami i kilkoma czystymi kartkami ze szkolnego zeszytu. Kiedy przyszło do płacenia, właściciel restauracji zmniejszył należną sumę o 5%, wyjaśniając na piśmie, że chodzi o zniżkę za dobrze wychowane dzieci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Koniec zimowej drzemki. Do gry wraca Liga Mistrzów. Ta piłkarska rzecz jasna. Dziś dwa pierwsze mecze 1/8 finału i najpierw o tym, który zapowiada się arcyciekawie. Paris Saint-Germain na Parc des Princes spotka się z Barceloną. Posłuchajmy, co w obozie mistrzów Hiszpanii. Drużyna Luisa Enrique stawi się na paryskim stadionie w osłabionym składzie. Bez kontuzjowanych Javiera Mascherano i Aleixa Vidala. Komentatorzy i kibice liczą, że mimo osłabionego składu mecz wygra duma Katalonii. Przypominają, że francuskim zespołem kieruje Unai Emery, były trener Sewilli, a przedtem Walencji. W jego dotychczasowej karierze z rozegranych z Barsą 23 spotkań kierowane przez niego drużyny wygrały jedno, a we wszystkich tych meczach Messi zdobył 25 bramek. Wczoraj Emery przyznał, że czeka go niełatwe zadanie. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas dobry mecz, pełen potyczek i niebezpieczeństw. My ze swojej strony damy z siebie wszystko. Barcelona na pewno też. Niech kibice każdej z drużyny z zadowoleniem obejrzą mecz i niech wygra lepszy, mówił trener. Dzisiejszy mecz komentatorzy określili mianem pojedynku armat i przestrzegli przed Edisonem Cavani, napastnikiem z Urugwaju i pierwszym strzelcem francuskiej ligi. Twierdzą, że dla Francuzów czarną bestią jest nie Messi, tylko Neymar, który w meczach z Paris Saint-Germain zdobył 5 bramek i którego paryski klub próbował latem zaangażować. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nieco w cieniu meczów w Paryżu odbędzie się drugie dzisiejsze spotkanie. W Lizbonie Benfica zagra z Borussią Dortmund. Obydwa mecze, jak to w Lidze Mistrzów, od 20:45. Od jutra w akcji w kolejnych zawodach Pucharu Świata nasi i nie tylko nasi skoczkowie. W dzisiejszych kwalifikacjach najlepszy był nasz i tylko nasz Jan Ziobro. I to nie koniec dobrych wiadomości z Pjongczang, bo Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce. Gorzej wypadł Stefan Hula, uplasował się na 24 pozycji. Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła kwalifikować się nie musieli ze względu na wysokie pozycje w klasyfikacji generalnej. To teraz o tych, którzy wolą krótsze narty. W alpejskich mistrzostwach świata w Sankt Moritz dziś medale rozdano w rywalizacji drużynowej. Wygrali Francuzi lepsi w finale od Słowaków. W pojedynku o brąz Szwecja pokonała Szwajcarię. Zaskakuje brak w strefie medalowej Austriaków. Brak Polaków nie dziwi nikogo, tym bardziej, że w ogóle nie przystąpili do zawodów. W kolarskim wyścigu dookoła Omanu Polaków da się odszukać. Najlepszy z naszych, Adrian Kurek, na pierwszym etapie zajął miejsce 24. Wygrał świetny sprinter, Norwek Aleksander Kristofi. To on został pierwszym liderem imprezy na Półwyspie Arabskim. W nocy możliwe zamglenia, na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura wyrównana poniżej zera, od minus 7 do minus 4 stopni. Jutro w ciągu dnia pogodnie, choć do południa, szczególnie we wschodniej i w południowej części kraju, mogą się utrzymywać mgły osadzające szać. Temperatura w ciągu dnia po południu od zera na wschodzie do plus 3 stopni w centrum i do plus 5 na zachodzie, nad morzem i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów.

15 minut po 17. Wracamy do Bierunia. Trójka wraca do korzeni. W Bieruniu na rynku są Magdalena Karczewska i Mariusz Krzemiński. Na rynku, tak? Dobrze powiedziałem? No właśnie nie. Od rynku mamy prawie widok na rynek. Jesteśmy przy sanktuarium, które jest przy ulicy Krakowskiej, a ulica Krakowska kończy się rynkiem. Sanktuarium tak, Świętego Walentego, dobrze powiedziałem? Tak. Tak jest. No, trafiłem, dobrze. Bo tak, Bieruń to jest miasto zakochanych. Tak, miasto zakochanych, bo Święty Walenty to oczywiście patron zakochanych, ale to nie tylko patron zakochanych, to także patron ciężko chorych, chorych na epilepsję i ciężko chorzy tutaj przychodzą modlić się tego dnia i właściwie od wczoraj już odbywają się nabożeństwa, błogosławieństwa dla chorych, dla małżeństw, dla narzeczonych, a wszystkie te uroczystości rozpoczęła msza o północy, msza dla strażaków jako podziękowanie, jako forma podziękowania strażakom za opiekę nad kościołem. Kościół jest całkowicie drewniany, no i niestety w historii przydarzyły się dwa pożary. Na szczęście udało się kościół uratować. Co do patrona Świętego Walentego, tutaj niektórzy złośliwie sobie żartują, że jest zarazem patronem zakochanych i tych, którzy są chorzy, bo niekiedy objawy jednego i drugiego bywają podobne, ale oprócz tego, że jesteśmy przy kościele Świętego Walentego, który to jest częścią parafii Świętego Bartłomieja, właśnie kościół parafialny, kościół Świętego Bartłomieja jest dosłownie kilka kroków stąd i przyciąga inną atrakcją, mianowicie ruchomą szopką. Co ciekawe, normalnie wszystkie szopki w Polsce tradycyjnie są wystawiane do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego, popularnie nazywanego Świętem Matki Boskiej i Gromnicznej. W Bieruniu ten okres jest przedłużony właśnie o te prawie 2 tygodnie, do 14 lutego, czyli do Walentynki, czyli do odpustu, do święta Świętego Walentego. Szopka jest wielką atrakcją tego miasta. Liczy sobie ponad 60 lat, a wielka atrakcja z ponad 60-letnią tradycją. Tu są Grajkowie, tu jest Szewiec, Norbert Figiel, Pszczelosz, pani co wypiekła chleb, tu jest Szlajfierz, tam pani wie co to jest Szlajfierz? Ten, co chodził i wrócił noże, nożyczki. Stajenka jest ciągle młoda, a my się starzejemy. Jan Wieczorek. Ale trudno nie podziwiać tego, co praktycznie ponad 60 lat temu powstało. A początki to były okropnie entuzjastyczne, ale okropnie również trudne. Dlatego, że dziś jednak sprawa materiałów, które można sobie dokupić, no jest zupełnie łatwiejsza. A przedtem, szczerze mówiąc, jeżeli się nie ukradło albo pożyczyło na wieczne nieoddanie z zakładu pracy, to nie było. No nic nie było. Przecież do dnia dzisiejszego królowie to są na betoniarce. Na mechanizmie betoniarki, tak? Na tym to się opiera. Przy tych trzech królach. Bo to było tak. Alojzy Sitko. Od proboszcza, jak chodził po kolędzie i do pana Wieczorka przyszedł i zobaczył, oni mieli tak, zrobiono taką stajenkę. Jak farosz zobaczył, mówi, chłopcy, fajne to mocie, ale za małe, to tak w kościele, ale takie większe troszeczkę. I tak się to zaczęło. Pierwszy w ogóle, który się tutaj pojawił, to jest jeszcze do dzisiaj. Gra to jest ten pastuszek, albo inaczej góral z trąbką, który jak rzuci się do skarbonki, Bóg zapłać się oświeci, a on zaczyna grać kolędę. Ale on ma ruch mechaniczny. Trzeba było, żeby magnetofon się zasterował. No to wtedy włączyli się trochę już następni chłopcy tacy, którzy trochę powąchali elektroniki. W mojej głowie było pomyśleć o jakiejś figurce. Potem się zwracali do pana Wieczorka o rzeźbienie głowy, a potem żona szyła. Te ubranka to jest robota żony, a córka malowała twarzy. Papież Jan Paweł II, Popiełuszko, te postacie w strojach śląski. Bardzo dbają państwo o szczegóły, bo nawet kowalowi spod młota iskry idą. Tu są jeszcze na dole takie kaczuszki lwowe, na które czai się lis. Dokładnie. I teraz idzie właśnie ta pani z grabiami, a za nią pójdzie ten chłop z tą kocą. Tu jest pokazany Śląsk tak, jak to kiedyś było. Niewiele brakuje do setki w ogóle ruchomych figur tutaj. No więc praktycznie to jest dorobek ponad 60-letni całego Bierunia. Panowie i synowie i córki i babcie, wszystko jest zaangażowane. Stojące są oczywiście trzej królowie, którzy wychodzą z blisko wschodniego zamku, klękają przed ruchomą figurką dzieciątka i świętą rodziną. Co roku właściwie w tej szopce pojawiają się kolejne postacie, ale jednej wciąż brakuje. Chodzi o pomysłodawcę ogólnie wszystkich szopek, które są wystawiane w kościołach, czyli świętego Franciszka. I jego postać zapowiadają konstruktorzy już w przyszłym roku. Dziękuję wam bardzo za tę relację. Kiedy wasz gość opowiadał o szopce, to ustawiłem sobie, bo w internecie, no jak wiadomo, jest wszystko, co jest. I w internecie na YouTubie jest ta szopka sfilmowana i pokazana. I to jest film, tak więc wszystko się rusza, tak jak w oryginale. I są te kaczuszki, jest pan z kosą, jest małpka, która wchodzi na drzewo. No, przeróżne rzeczy. Zaskakujące jest to, że ta szopka jest bardzo duża. Generalnie skala jest, robi wrażenie. I szopkę w Bieruniu można do dziś tylko oglądać. Do dziś włącznie, tak? Jeszcze jest szopka. Do dziś włącznie, tak. Zwykle do 14 lutego jeszcze stoi. Dziękuję bardzo. Magda Karczewska i Mariusz Krzemiński z Bierunia. Jeszcze się po 18 usłyszymy. Wy zadawaliście mi zagadkę, co to takiego gumi klejzy i bifej. Bifej to jest bufet, kredens znaczy się, a gumi klejzy to są kluski. To teraz ja dla was mam jeszcze zagadkę, znaczy nie ja, tylko słuchacz. Dobry. Mówi Wojtek z Katowic, żeby się chciał dołączyć do tej rozmowy, co dzisiaj macie o Śląsku. I by chciał powiedzieć tak. Jak po śląsku powiedzieć, zapoznałem się z pańską argumentacją, natomiast jej nie podzielam. Otóż brzmi to tak. Ja, to tyle. Dziękuję panu za telefon. No ja myślę, że tak, na to bym wpadła. Ja, tej drugiej części to bym może, ale od dzisiaj będziemy to stosować. Tak, to ten. Ja, Praktyczne, bo krótkie w miarę. No, tak, tak. To ten, no to co? Do usłyszenia po 18. To tego, tak. Dziękuję bardzo. To na razie tyle z Bierunia. 22 i 7 trójek. Gdyby państwo mieli jeszcze jakieś inne podobne sformułowania śląskie, to czekamy, bo to rzeczywiście brzmi i jest takie w miarę uniwersalne. 22 i 7 trójek albo zb3@polskieradio.pl. A już za chwilę w trójce Europa od kuchni i Ernest Zozuń. Jak się teraz czujesz, szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z krtani żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. tu nie stało. Ktoś wreszcie krzyknie z tłumu: nagi król, nagi król. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Junka, hi. O, dobrze, że pan odebrał, bo pytanie mamy do pana jedno zasadnicze. Czy pan się zmęczył? Dobre pytanie, czy się zmęczył. Jak obejmował tak szefa komisji, wydawał się pełen energii. Zatem kłopot nam się pojawia, bo wyjaśnić należy, dlaczego nie chce pan kandydować na kolejną kadencję. Szan. I am Jean-Claude Juncker and I want to be the next president of the European Commission. Jestem Jean-Claude Juncker. Chcę zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej. Chcę wprowadzić Unię w nową erę, w erę wzrostu gospodarczego i w erę nowoczesnej ekonomii. Digital economy. Mówił w swojej reklamówce Jean-Claude Juncker, gdy o stanowisko szefa Komisji Europejskiej się starał. No ale to było 2 lata temu. Właściwie cały czas jest taką osobą pełną różnych pomysłów. Patryk Toporowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Z tej perspektywy to nie chodzi chyba o takie zmęczenie w organizmu, tylko bardziej o takie zmęczenie ciągłym atakowaniem. On sam twierdzi, że właśnie czuje się atakowany przez państwa członkowskie. Według niego zrobili z niego takiego kozła ofiarnego wszystkich niepowodzeń, które dzieją się w Unii Europejskiej. Zarówno mając na myśli Brexit, jak i kryzys uchodźczy, cały czas trwający gdzieś jeszcze na obrzeżach Unii Europejskiej kryzys gospodarczy. Z akt osobowy. Jean-Claude Juncker, przez 18 lat premier najmniejszego, a zarazem najbogatszego państwa Europy, Luksemburga. W 1992 roku, podczas przygotowań do podpisania traktatu z Maastricht, który stworzył Unię Europejską, odegrał kluczową rolę. Mówi się o nim, że jest ojcem euro. Przez 8 lat był przewodniczącym złożonej z ministrów finansów Eurogrupy. Od 2014 roku przewodniczący Komisji Europejskiej. W wywiadzie Jean-Claude Juncker przyznał, że inaczej wyobrażał sobie przebieg swojej kadencji na stanowisku przewodniczącego komisji. Jak stwierdził, chciał pracować konstruktywnie na rzecz przywrócenia ludziom wiary w Europę. Zamiast tego niemal codziennie musi zajmować się planami opuszczenia wspólnoty przez jeden z krajów. Przewodniczący Komisji Europejskiej ocenił, że Unii trudno będzie zachować jedność w czasie negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie wyjścia tego kraju ze wspólnoty. Jak powiedział, obawia się, że Brytyjczykom dość łatwo uda się podzielić kraje członkowskie, obiecując różne rzeczy różnym państwom. Juncker dodał, że nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Obecna kończy się w 2019 roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przewodniczący Komisji Europejskiej, najważniejsze stanowisko w Unii. Nominuje on komisarzy spośród członków komisji, może też w razie potrzeby ich przenosić lub zwalniać. Określa porządek obrad Komisji Europejskiej i tylko on jest upoważniony do zgłaszania nowego prawa wspólnotowego. Stanowisko to powstało w roku 1957 na mocy traktatów rzymskich. Jean-Claude Juncker funkcję tę obejmował, wywołując spore kontrowersje. I sprawując ją, kontrowersji wywoływać nie przestawał. Panuje takie przekonanie w kręgach brukselskich. Jeszcze raz Patryk Toporowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Że Juncker jest takim komisarzem, bardziej sprzyjającym państwom większym, które mają więcej do powiedzenia. I to było trochę widać na przykład w przypadku Grecji, kiedy Juncker mówi, że właściwie Grecja nie musi być w strefie euro, że można ją wyrzucić, co było jasnym sygnałem, że ten zaproponowany przez Niemcy pakiet pomocowy, taki bardzo restrykcyjny, Juncker akceptuje i uważa, że powinien być wykonany. Drugim takim przypadkiem to oczywiście jest kwestia kryzysu uchodźczego, w którym Węgry oraz Polska były na celowniku Junckera i nawet pojawiały się z jego ust takie sformułowania, że skoro one nie chcą dostosować się do tego systemu kwot, to albo powinny płacić, albo w jakiś inny sposób zadośćuczynić. Ale też można zapamiętać go z takiej pozytywnej strony, bo jednak miał jakiś pomysł. Nie twierdzę, że to pomysł był idealny, ale miał pomysł na to, w jaki sposób pobudzić inwestycje. Tak? Ten jego słynny plan Junckera jest na Zachodzie określany jako wielki sukces. Juncker ma już swoje lata, już właściwie zaliczył wszelkie szczeble kariery krajowej. w Luksemburg, jak i w Unii Europejskiej. Myślę, że w jego sytuacji teraz jakaś pozycja może doradcza. I spokojniej będzie mógł pan wówczas odbierać telefony. Szan. Ale to jeszcze nie tak prędko, bo kadencja kończy się panu dopiero w 2019 roku. A do tego czasu to świat może być całkiem inny. Szan. A i jeszcze jedno. Urodziny mamy w tym samym dniu, panie Juncker. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Ernest Zozuń. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Romuald Wójcik. Śledztwo w sprawie konferencji współorganizowanych przez partie polityczne wszczęła warszawska prokuratura. Chodzi o Kongres Europejskiej Partii Ludowej, współorganizowany przez PO i PSL w 2009 roku. Konferencję klimatyczną sprzed 4 lat w Krakowie, współorganizowaną przez Solidarną Polskę oraz drugi Kongres Lewicy, współorganizowany przez SLD w listopadzie ubiegłego roku, mówi prokurator Michał Dziekański. To dotyczy prawidłowości pozyskania z budżetu Unii Europejskiej środków finansowych. Prokuratorzy sprawdzą, czy nie doszło do poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu wyłudzenia. Szybkie odsyłanie tunezyjskich migrantów, którym odmówiono azylu, zapowiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Po spotkaniu z premier Turcji Józefem Szahidem, szefowa niemieckiego rządu podkreśliła, że lepiej, aby te wyjazdy odbywały się dobrowolnie. Politycy odwiedzili miejsce w Berlinie, gdzie w połowie grudnia Tunezyjczyk Anis Amri dokonał zamachu, zabijając 12 osób, w tym polskiego kierowcę. Miał być wcześniej deportowany, do czego jednak nie doszło z powodu braku wymaganych dokumentów. W policyjnych obławach w Turcji aresztowano ponad 800 ludzi podejrzanych o powiązania z partią pracujących Kurdystanu. Skonfiskowano też sporą ilość broni i amunicji. MSW podało, że w ciągu tygodnia zatrzymano 520 ludzi, z czego 26 aresztowano. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Tempo wzrostu polskiego PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku to 2,7%. Takie są tak zwane szybkie obliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te są nieco lepsze niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 2,5%. Według opublikowanych pod koniec stycznia przez GUS wstępnych danych w całym 2016 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Rok wcześniej wzrost ten wyniósł 3,9%. Przemysław Kwiecień z X-Trade z Brok mówi, że zasadniczo w drugiej połowie 2016 roku było gorzej niż miało być. Nastąpiło spowolnienie gospodarcze, którego nie chcieliśmy, bo już pierwsza połowa roku 3% była słabsza niż oczekiwana, a druga była jeszcze słabsza. I teraz kluczowe jest to, czy w 2017 roku nastąpi poprawa. W mojej ocenie ważniejsze będą na przykład piątkowe dane, gdzie poznamy, jak kształtowała się w styczniu produkcja i szczególnie produkcja budowlano-montażowa. Izabela Kozakiewicz z Business Review Plus dodaje, że w tym roku zapewne można oczekiwać pewnego ożywienia tempa wzrostu. Ja myślę, że jakby jeszcze tutaj za wcześnie trochę oceniać, ale rzeczywiście oczekuje się, że będzie pewne przebudzenie czy wzrost inwestycji i w związku z tym pewnie te wartości będą dużo lepsze, aczkolwiek tak jak mówię, poczekajmy. Kolejne dane na temat PKB w czwartym kwartale GUS poda 28 lutego. Inwestycje w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekroczą 1 bln zł, tak zapowiada wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dziś rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia strategii. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki zapowiedział poważny zastrzyk kapitału dla polskiej gospodarki. Inwestycje, które już rozkręcamy, sięgną w ciągu tych kilku lat zdecydowanie powyżej 1 bln zł, tak jak zapowiadaliśmy. Już w tym roku uruchomienie planu Junckera, czego nawet nie zakładaliśmy tak intensywnie jeszcze rok temu, na poziomie 13 miliardów złotych, uruchomienie programów PPP, uruchomienie środków unijnych. Z tego się bardzo cieszę, bo ten mechanizm, ta lokomotywa wzrostu inwestycji się rozkręca. Do tych tematów wrócimy jeszcze w Trójce w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. W trzecim kwartale ubiegłego roku dochody gospodarstw domowych wzrosły o 5,9% rok do roku. Z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski raportu wynika, że głównym powodem wzrostu jest wysoka dynamika świadczeń społecznych, zwłaszcza wypłat w ramach programu Rodzina 500+. Jednocześnie obniżyła się dynamika dochodów z pracy najemnej oraz opłacalność indywidualnej działalności gospodarczej, poinformowali eksperci banku centralnego.

Nikt z nos Hanysów nigdy nie będzie pił tyju ze szklunki, a na byfyju stoła szolka, a szolka to jest filiżanka i my pijemy tej z filiżanki. Tego się żaden gorol nigdy nie nauczy, ale my o tym dobrze wiemy. Tyle, że chciał powiedzieć. Juchca, juchca, juchca, juchca, juchca, juchca, juchca, byście do mnie przyszli, juchca, byście byli sam. Juchca, byście to poczuli, juchca, tętna słyszeć rytm, juchca, byście tak myśleli, juchca, byście mi wierzyli, juchca, widzieć u was siła, juchca, sił ładować łom. Chcę, byście byli zawsze, juchca, chcę myśli wasze znać, juchca, chcę przyniu waszej krwi, juchca, chcę bić o waszych serc. Widzisz mnie, słyszysz mnie, czujesz mnie, rozumiesz mnie. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Chcemy, byście nam wierzyli. My chcemy zawsze widzieć was. My chcemy zawsze z wami być. Ja. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Juchca, juchca. Tu Trójka, za 15,5 minuty będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu w Warszawie Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Witam. Witam Państwa. A w studiu we Wrocławiu Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pani Poseł. Witam. Witam serdecznie. Minister edukacji podpisała rozporządzenie o nowej podstawie programowej. Jak mówi Anna Zalewska, podstawa jest nowoczesna, ale szanuje przeszłość i historię. A podstawa to baza do pisania programów nauczania i podręczników. Nauczyciel ma obowiązek realizacji jej treści. Tyle teoria, ale minister Zalewska mówiła dziś też, że oddajemy wolność nauczycielom. I najpierw pytanie do Wrocławia. Pani poseł, co to oznacza? Gdzie jest ta wolność, skoro w podstawie jest sporo konkretów, co musi być zawarte w podręcznikach? Oczywiście, że wolność dla nauczycieli nie oznacza, że uczy czego chce i jak chce zupełnie, ale rzeczywiście my w ogóle w edukacji przywracamy wolność. Tak jak przywróciliśmy wolność rodzicom i oni decydują, czy 6- czy 7-letnie dziecko idzie do szkoły, tak samo na innych etapach przywracamy wolność w szkole. Odrywamy nauczyciela od papierów, od liczenia lekcji, godzin, które poświęcił na dane zagadnienie w danym przedmiocie. Pozwalamy na to, żeby to nauczyciel decydował, ile poświęci czasu na dane zagadnienie. Ale to znaczy, że on będzie mógł, nauczyciel będzie mógł pominąć niektóre kwestie, które są w podstawie programowej, albo dodać coś od siebie? Nie, podstawy program, dodać coś od siebie zawsze będzie mógł i zawsze mógł nauczyciel. Ja jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Natomiast my nie będziemy wymagali sprawozdawczości. To nie jest tak, że jest jakieś zagadnienie z języka polskiego i musi nauczyciel poświęcić na to 5 godzin w danej klasie, niezależnie od klasy, od zespołu, od tego, ile potrzebuje. Nie, poświęci tyle czasu, ile będzie uważał, że jest potrzebne w danym zespole klasowym. Będzie te zagadnienia dostosowywał do rzeczywistych potrzeb. Rzeczywiście też przywracamy wolność, bo dajemy prawie 20% tej podstawie, bo czuję się też współodpowiedzialna za tę reformę, na nauczanie projektem. Czyli chcemy, by uczniowie uczyli się organizować swoją pracę, nauczyli się pracować w zespole, nauczyli się odpowiedzialności za siebie, za drugą osobę. Także jest to z jednej strony oddajemy wolność, ale też uczymy i zakorzeniamy ucznia w historii. Chcemy, żeby znał swoją tożsamość. Część ekspertów i opozycja nie zostawia na tej podstawie suchej nitki. Ma sporo zarzutów i o konkretne zapisy i o to, co zostało pominięte. Także o siatkę godzin. Co konkretnie nie podoba się Nowoczesnej? Przede wszystkim usłyszeliśmy przed chwilą trochę takich sloganów pod tytułem oddajemy wolność nauczycielom. Właśnie tej wolności jest bardzo mało. Te programy są tak zbudowane, że są dość mocno przeładowane. Tak naprawdę swobody dla nauczyciela jest bardzo mało. I w wyborze lektur, i w swoim takim kształtowaniu czasu, ponieważ tego czasu na dodatkowe rzeczy, ten materiał jest bardzo mało. Natomiast to, co mnie najbardziej przeszkadza w tych podstawach programowych, to jest to, że one powstały w grzechu pierwotnym pośpiechu. Jeżeli się tworzy tego typu podstawy, które mają być na lata tak naprawdę, to powinno się to robić po pierwsze z namysłem, po drugie w sposób całkowicie transparentny, w debacie szerokiej, eksperckiej. Co my tutaj mamy? Po pierwsze, mamy sytuację, w której te grupy, ma się wrażenie, że pracowały zupełnie oddzielnie, ponieważ nie ma spójności między poszczególnymi przedmiotami. Nie ma korelacji między tym, co się dzieje na biologii i na chemii. Są z matematyki rzeczy, właśnie nie ma z matematyki pewnych tematów, które powinny być na fizyce, które powinna fizyka wykorzystywać. I tak jest z bardzo wieloma przedmiotami. I drugim, no nawet nie znamy tych ekspertów, którzy je tworzyli. Ja uważam, że jeżeli ktoś coś robi, to odpowiada również za to. W związku z tym dziwi mnie odmowa ze strony ministerstwa ujawnienia grupy ekspertów, która pracowała poza liderami zespołów eksperckich. Nie wiemy, kto pracował nad tymi programami. I Jeżeli mogę skończyć, proszę, bo ja wiem, skończyć. Jak na panią Katarzynę Lubnauer, to może już do końca programu. Pani poseł, no proszę, nie, postaram się, dać dobrze. Jednak czas również. I dla mnie problemem jest to, że w tej chwili stawia się na taką interdyscyplinarność. W związku z tym, jeżeli nie ma spójności między poszczególnymi przedmiotami, to jak najgorzej dla tej nauki młodzieży. To ja bym chciał teraz jeszcze o konkrety zapytać, bo eksperci Polskiej Akademii Nauk postawili kilka takich konkretów, co im się najbardziej nie podoba. Oni zwrócili uwagę, że na biologii nie ma na przykład w dziale rozmnażanie i rozwój człowieka tematów związanych z antykoncepcją w ogóle. Pani poseł, dlaczego tego nie ma w podstawie programowej? To jest w podstawie programowej, aczkolwiek chyba bym nie zaczynała programu i jakby pierwszego szczegółowego pytania, czy w nauczaniu i w podstawie programowej jest antykoncepcja. Ja bym się raczej zapytała, co jest na historii, co jest w języku polskim, do tego, bo to jest do tego bardzo ważne. Jeszcze. I to ja jest, bym chciała się jednak odnieść. To jest jeden z punktów, na które zwrócili uwagę eksperci jest, panu. Natomiast jest, tylko że nie wczytali się dobrze w podstawę programową. Jest też na godzinach wychowawczych. Natomiast ja akurat nie uważam, jeśli pan redaktor pozwoli, żeby się w tej chwili nad tym koncentrować. Ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście my zmieniamy szkołę i zmieniamy zarówno jej strukturę, jak i program, bo nie zmieniamy struktury dla samej struktury. Przywracamy nauczanie przedmiotowe i przywracamy nowoczesne nauczanie przedmiotowe, stąd ponad 70 godzin informatyki. My uczymy nie posługiwania się myszką, tylko uczymy dzieci od pierwszej klasy programowania. Przywracamy też nauczanie przedmiotowe przyrodnicze. przyrodnicze. I też tutaj bardzo ważne jest, że przywracamy godziny w naukach przyrodniczych, to jest ponad 105 godzin na cały pani system poseł, ale kształcenia. Jeśli pani pozwoli, ja bym chciał zapytać o konkrety, bo to jest przede wszystkim istotne dla nauczycieli i dla rodziców. Dlaczego na przykład nie ma ani na fizyce, ani na geografii mowy o odkryciach Marii Curie-Skłodowskiej, ani o alternatywnych źródłach energii? Ale my mamy w tej chwili, to jest podstawa programowa, natomiast dodatkowe treści, które ktoś uważa, że powinny się na lekcji znaleźć, to są do tego programy nauczania. Ale chciałabym się odnieść do tego, co powiedziała pani poseł Lubnauer, bo nie ma korelacji. W szkole podstawowej nigdy nie było całkowitej korelacji między przedmiotami, ponieważ w taki sposób się nie układa i nie uczy przedmiotów w szkole podstawowej. Korelacja następuje już później w szkole średniej. Nie da się skorelować do końca języka polskiego z historią, czy fizyki z matematyką. I jeżeli ktoś uczył w szkole, szczególnie w szkole podstawowej, to wie, że to jest niemożliwe. Natomiast to, co zostało możliwe, jest skorelowane. Natomiast chcę też powiedzieć, że nie powstała ta podstawa programowa w pośpiechu. Już ponad rok temu zaczęły się prace nad inwentaryzacją tej podstawy, która jest. Mieliśmy szerokie prekonsultacje z wieloma środowiskami, bo ponad 800 uwag i część z nich została uwzględnionych. Później mieliśmy konsultacje w normalnym trybie resortowe i społeczne. I dzisiaj jest ta podstawa programowa podpisana. Ona nigdy nie jest tak, że ona się będzie wszystkim podobać. Ja jestem polonistą i chciałabym zwrócić na język polski. Ja uważam, że jest bardzo dobra równowaga i wyważenie nowoczesnych lektur podobających się uczniom, łatwych w odbiorze, z lekturami, które są konieczne i potrzebne i ważne z punktu widzenia kształtowania tożsamości kodu kulturowego. Pani poseł, to jest bardzo dobre. Chcemy odejść od nauczania poza wiedzą. Mówi się, że tutaj pani poseł Lubnauer powiedziała, że jest przeładowanie treściami. Ja tak nie uważam, aczkolwiek no oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania. Myśmy uczyli poza wiedzą i to my chcemy, bo uważam, że polski uczeń jest zdolny i pani ma poseł, prawo posiadać wiedzę, a nie tylko umiejętności, nie rozumiejąc, co z czego wynika. W podstawie programowej jest więcej informatyki, więcej matematyki, to prawda. Są też podstawy gry w szachy. Taki kierunek się opozycji nie podoba? Znaczy nie. Dla nas zawsze to, żeby było więcej informatyki, to również było w naszym programie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast problemem jest to, że na przykład ta informatyka w jakiś sposób miałaby się zaczynać już w klasach 1-3, natomiast równocześnie nie ma jakby tego na to oddzielnego przedmiotu. I mamy zapis, że kształcenie zintegrowane jest całe 1-3, w związku z tym nie ma wydzielonego przedmiotu informatyka. Są wątpliwości w ogóle, czy te treści informatyczne będą na komputerach, czy w jakiejś innej postaci zabaw, które mają kształtować algorytmy. No to już może szczegóły, które można dopracować. No ale dopracować. To jest dość istotne. Ale przepraszam pani poseł, nie przerywałam, starałam się. Natomiast na ten brak korelacji narzekano zawsze, rzeczywiście. I wydawałoby się, że jeżeli się nowe tworzy podstawy programowe, które mają być właśnie nowocześniejsze, lepsze, to wreszcie należałoby zadbać o tą korelację między przedmiotami. Kolejna kwestia ale to jest... Poseł, szkoła podstawowa wygląda... Przepraszam, pozwólmy skończyć. Kolejna kwestia, mówi pani, że od ponad roku trwa praca nad tymi podstawami. Ja przypomnę, że jeszcze nawet w listopadzie zmieniali się eksperci, którzy odpowiadali za poszczególne dziedziny, szefowie tych grup eksperckich. W związku z tym, no bo zmieniały się na stronie... Mówi, że nie zna pani przepraszam ekspertów, bardzo, ja mówię o szefach, którzy są... Eksperci. Przepraszam bardzo, czy mogę prosić o nieprzerywanie. Mamy tych ekspertów wymienionych na stronie, tych, którzy są liderami tych zespołów. Nie ma pozostałych, natomiast liderowie zespołów są wymieniani i oni się zmieniali. Były na ten temat zresztą mowa, że niektórzy nie chcieli nawet wziąć odpowiedzialności. Ale dla mnie jest jeszcze jeden problem, o którym nie mówiliśmy. No, to są jakieś plotki, jest pani poseł, czy pani fakty. Przez chwilę... Ten jeden problem bardzo krótko, proszę jeszcze. Czy jest jakaś jednak prośba? Największym problemem dla mnie jest jeszcze to, że dla obecnych uczniów klas czwartych, piątych i szóstych będziemy mieli niesamowity przeskok i lukę, jeżeli oni przeskoczą do siódmej, ósmej klasy według nowej podstawy programowej. Tam jest szereg tematów, które oni mają szansę, że nigdy się z nimi nie zapoznają, ponieważ one nie pojawiają się w klasie siódmej i ósmej, natomiast teoretycznie powinny się pojawić w klasie piątej, szóstej, czwartej, piątej i szóstej według nowej podstawy programowej. I to jest rzeczywiście dla tych roczników tak naprawdę stracona wiedza. Minister Anna Zalewska dziś też powiedziała, historia wraca do polskich szkół. Pani poseł, co pani minister miała na myśli, mówiąc takie zdanie? Nie ma historii w polskich szkołach? Jest bardzo okrojona historia w polskich szkołach. Ja tutaj muszę bardzo mocno podkreślić taki fakt, że gimnazja, 3 lata gimnazjum, nauczania przedmiotowego kończyło się w pierwszej klasie liceum. Albo się nie kończyło, jeżeli uczeń nie trafiał. Więc tutaj było rzeczywiste zmartwienie i uważam, że naprawdę największą szkodę tutaj, jeśli chodzi o kształcenie ogólne, w tym przedmiotowe, w tym nauczanie historii, zrobiła pani minister Hall, która wprowadziła 23 grudnia 2008 roku podstawę programową, która ograniczyła nauczanie przedmiotowe i właściwie po roku kształcenia ogólnego w liceum, które kończyło kształcenie w gimnazjum, można sobie to wyobrazić, zaczynało się takie ukierunkowane, wąskie kształcenie, jeśli chodzi o przedmioty. W tym na przykład kończyło się, jeżeli ktoś nie był w klasie na profilu humanistycznym, czy tak się nie profilował, kończyła się nauka historii. To jest niedopuszczalne. A w jaką stronę pójdzie to nauczanie historii? Bo pytam o to, bo Polskie Towarzystwo Historyczne... No ale w którą? Bo Polskie Towarzystwo Historyczne powiedziało... W swojej opinii jeszcze w czasie konsultacji napisało, że zastrzeżenia budzi nadmierne akcentowanie historii militarnej, brakuje natomiast historii codzienności i kultury. To w taką stronę pójdzie? Myślę, że jeżeli czytamy te podstawy programowe, podstawa programowa jest tym takim zwornikiem treści koniecznych, które musi nauczyciel zrealizować, a jeszcze są programy i wokół podstawy buduje się programy. Natomiast każdy ma prawo do oceny. Ja jeszcze nie znam podstawy programowej, jak powstawała. Trochę się tym zajmowałam jako metodyk nauczania, na przykład z języka polskiego, która by się podobała wszystkim, która by nie była krytykowana, że dlaczego jest ta lektura, nie ma tej, a dlaczego jest tych treści więcej, a tych mniej, dlaczego jest więcej treści militarnych. Ja nie uważam, analizując w tej chwili podstawę programową, nie pracowałam nad jej powstawaniem, ale analizując, że było za dużo treści. Uważam, że dobrze, że historia wraca, bo obowiązkiem państwa, w tym szkoły, jest formowanie człowieka, który zna swoje korzenie, wie kim jest i rozumie swoją tożsamość. Pani poseł, mamy mało czasu, bardzo proszę pozwolić jeszcze odpowiedzieć pani Katarzynie Lubnauer. Czy przede wszystkim akurat historia nie jest moją specjalnością, ale rzeczywiście mam wrażenie, że w tej chwili nawet następuje pewne przeładowanie historią. Tej historii jest w stosunku do takich przedmiotów, jak na przykład języki obce, trochę za dużo, bo zawsze wiadomo, że tą określoną ilość godzin dziecko może siedzieć tylko w szkole. Natomiast rzeczywiście takie podejście martyrologiczne do historii i koncentracja na historii po pierwsze militarnej, a po drugie historii polskiej, a nie tylko historii światowej, jest według mnie błędem. Jesteśmy coraz bardziej, powinniśmy być otwarci na świat i tak jedno przedmiotowo patrzenie na historię uważam za nieporozumienie. Dodatkowo dotychczas to nie jest tak, że nie było historii. Był po prostu połączony przedmiot historia z WOS-em, na którym uczyło się tak problemowo. Ważne wydarzenia, ważne zjawiska. Bez periodyzacji, i tutaj postawimy kropkę. Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna i Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwość, ze studia dziękuję we Wrocławiu. Bardzo. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie telewizora dostawa i instalacja w zestawie. Na przykład do 60-calowego telewizora Samsung Smart TV 4K Ultra HD za jedyne 3999 zł. MediaMarkt.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Ale objazd! Ale okazja! Mnóstwo okazji! Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rp.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowości.